Jikam susunan maksudnya, kalau itu barunya sebagai Islam. Kalau jikam susunan maksudnya, kalau itu barunya itu, akal Islam. Sebab ini salah wudhu itu, kalau maju ke paham ke depan. Sekarang kita maksud tadi. Adakah kita jisam tadi? Adakah kita jawab tadi? Adakah kita arat tadi? Mereka isyarat kan, kan? Lain sebagai jisman, pada jawabin, pada aratin. Allah jadi jelas itu jisam nanti. Atam kaya itu kedua. Allah jadi jawhar nanti. Jawhar kaya jisar, kaya itu kedua. Aw Allah jadi jelas itu apa arat nanti? Kalau pada kelon nanti, pinwale, tuwale, padwale, jalwale, bagaimana nanti? Nah, kami nanti. Kedua. نقاري بالدرباني نقاري في الدنيا ما هو يدي ممتنين لي ذكا موجودة أو ظهر الموجود داخل في الدنيا أو تقلات الجزل له وجوده أغر صحبت في بعض الباني تقلات رب وجوده أغر صحبت في بعض الباني نقص تكم فالنظرة فالدنيا أغي صرف أو صرف مشاهدة أو حصة سبب في علم واي بس كم شيء بتصير وكاري وإدامة مثال تطور بعدي لا برجع وإدامة كتير لا بكير بتصير وكاري ما هي مقامك ما تذكر لي تذكر لي وإدامة كاري وإدامة أو خلاص ما تقول كاري كاري النظرة كيف النظرة النظرة كيف هو كي كين نشوف النظرة وين النظرة زكاة سبب الهلم يو نده أسباب الهلم كم يو سبب الهلم مشاهدة لذلك كم سجنة أو قابل لمشاهدين أو مشاهدين بان معلومين أو كم سجنة قابل لمشاهدين لدي أو أغم معقولات لدي أو بسبان معلومين أخر بان معلومين أو دخلنا تجرانه وجود بان ترائي خطية مجرد لك سنجا لكن فلان بيتجار وجود الدخان نصاب الانتقار بكل وجود الضدر وجود النار لبيريه ذكى جاتي بوجود المخلوق لانتقار بكل وجود الحالك لنا تتوارغ لا دوغين سي لا دوغين سي ولي سي ذكى الواحد الأمور نوي الأمور نبي نجيبة لكم لنا الأمور نبي نجيبة لكم لنا لا يمكنك ان تكون مجرد ظاهریو مسعود پر یو ثانی دغه ظاهریو مسعود پر یو ثانی دغه چې مصنوعات سره دا پورا کائنات کارخانه سره د دې سپکی او د دې آسمان او د دې موجوداتو او د مصنوعاتو یو یو شی د الله تعالی په دغه موجود باندې قرار لري دا دې دې چې ما کوي د دې سبب د علم هغه څوک هم کېدل اخر یا تاریخ کا اخر کې شي تاریخ کا اخر علامہ طرزانی کیوں تعریف کرے ادارے کو بنیاد باندھے آخر چلے ندا جوہر نئے تعریف کرے جوہر قدر کو بھی الغائبات بار پھر بتائے جوهر تدرك به الغائبات في الوسائل الغائبات مراد مشغولات التصوريه او مشغولات التذكير كم مشغول تذكار او كم مشغول تصورات او في معلوم مرش وفي الوسائل وذلك الوسائل توسائط المراد تصورات او تصدیقات معلوم دے یو تصدیق تصر معلوم دے بس تصدیق تصر معلوم دے وڑا رہے ہو جائے گا دیونا صورا کرو کا او دبنا صورا کرو کا حد کی حوصل تقول دو جکم شرائط کی تقیان تو پر حمد پہ جاگو گا تو جکم مجبور تصدیق کے حوصل تصر معلوم دے دبا تصدیق کیا توسائط کا مراد تصدیقات معلومات او تصورات معلومات او دا غائبات مراد تصورات او تصدیقات مسلم یو تصدیق اگر تا معلوم نرے یو نتیجہ او یو مطلوب اگر تا معلوم نرے او اگر تا معلوم نرے نتو تصدیقات پر آواز کر تصدیقات معلومات یو پر صغراو کردے او پر صغراو کردے حتی اوسط پر اغر دے باقی جنور کم شرائط کی کلیت تو خبرا رہی یا تیجا تو خبرا رہی ہے تاکہ وہ کسی خیال نہ کر تاکہ بنا چیزے دکھتی اگر مجبور ترتیب پتا تو معلوم او در پشان سے پتا تورا تو کیوں یو تطوری مجبور ہے او تا اگر معلوم ہو لگا رہی مدہ اغیر الوان سے پتا تورا پر آوا او هغه څوار څه تورات پتا ته معلوم دي پای کې به یو جنس کی او بل په کې پاتې یو به کې جنس کی او بل په کې خاصه کې او څوار به راي وځي چې د تاریخ په جوړ شي مار رب پتا ته معلوم شي ریګه ده دا ریګه ده د علامه طفزاري یو تاریخ هغه راغلی جوهر تدرك به الغائبات من وسائل دادا سے جوہر دے کہ ادراک تصورات او تصدیقات کو مشمول ہو گئی او واسطے دا تصورات او تصدیقات کو معلوم ہو تک جو اتا اخر وقت ویش تک جو اتا اخر ویش تدبی تاریخ کو بنیاد باندھی اپ دا جوہر بنو دا یو قائم احساس دی په انساني بدن کې هر څه چې په بدل کې دی یا په دماغو کې دی هغه بار ته ځان راټول خو دا یو جوهر دی ها دا یو جوهر دی قائم احساس دی او په ځانی دا چې ما په تاسو ځانی کړل هغه دا وایي اخر څه کم دی قوة للنفس بها تستغيث للعلوم والإدراكات قوة للنفس هذا النفس ناتجة طاقت هذا نفس الطاقت نفس ناتجة يو خلاليت يو استعداد قوة للنفس بها تستغيث للإدراكات والعلوم يقوم بالضغط قوة بنيان ما دي نفس ناتجة بلے کی استعداد علوم و ادراکات پیدا کی کپنا سے ناطقہ کی عزت تراجیت بھی جسے ادراک علوم ہو رہی بے مختلف ادراکات اور ہو رہی تصورات اور تصدیقات حاصل ہو رہی اور کپنا سے ناطقے کی عزت تراجیت نہیں موجود اور دار کی حیثیت کبھی نہیں موجود جب کیا ہے ادراکات سب ہو رہی بے بے تصورات اور تصدیقات کیا دلی تاریخ کو بنیاد مانی آکر چلے مدہ حرف کو گر گیر سکا قوت تا چیز کے ہاں قوت تا چیز کے او دیر تو حرف کو مدہ یہ حرف کو گر گیر نبہر حال تو متقلیمین و حضرات سوال کو لشترے نبازی متقلیمین و حضرات و پنیس باندی آکر جوہر دے او نبازی متقلیمین و حضرات و پنیس باندی آکر دا حرف کو سر متعلق پر بات مہر کا آخر مہر کا آخر داغی دوبارہ کی تو بولیں یو قول داغی نسبت کی گئی امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی محل عقد اغسل دے او تو کل کو نسبت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی محل عقد اغسل دے امام کا کفر ہے والا کولا ارشد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی محل دا عقل اغفلت لأغفة بعض النصوص بانی استدلال کئی لکہ سورة اعراف آیت نمبر 179 سورة اعراف آیت نمبر 179 نبادي افراد با الله تعالى او غير مامور حافظه سبحانه تعالى وكړي دا په بیا چې دا چې دې دې دې دې دې دې دې لقد نرى تصديق الآن بيسر مناسبة من الإنسان. أو بعد كثير قد يكون فريق أو كاسوكي باكنا كلاو الإنسان. أو داري مبارك الكوة. تشبه لند دي أو رجل كندي دي أو را أرام مرام أغضا جان تكار كل دي نرشيري من كورو دي كاشبو دي ولكن ما تو سوال دي چې په کښه نه کار وکړ په کار په فصل کې یو جنه کې کوم دي چې په انسان سره په تاسو کې نه باندې په د نن ورځې کار ته په لري ته نو پیری درا درا چې کار ته په خاطر ها یا نه انشاء الله پیدا نه بیا دي او قرانه مې کې چې بیا نو څه وکړو د کار په دوران کې بیا پړایي بیا په خبره کې کوم څه کوي چې بیا ټول په کښه نه لري تقریبا په هغه چاله په ټول کې څه کوم نه راځي چې عامه کړو د لاور په دغه کوم یو څوره پاتې ده ها روزانه تعریف کوي دا مرګ دې په ځان دی ها څه په چاله په ټول کې نه راځي چې عامه کړو ولې دا دانه چې پیټه راځه نو ویل کرای یا دې په کې نو چې ما دې کړو سره دې په سبق او خاطر او دې راځه دې کایې په پاتې کې وځه هغه د کار په دوران کې ما برابر اکثر دې کوي خراب او د شیخ ته پر اساس تصرف ته نو پر اساس عمر قدونه چې دوره مکو ده دی خپل مګر تر سره تر څو کوي چې خپل دې کوي پر رسول کنه رسول د شیخ په طریقه دا هغه په پروژه کې زیات څه وخت کوي او پروژه کې به کم څه وخت کوي هغه نن درځي چې پروژه کې نه کم کوي چې پروژه کې دیوا وي هغه په وجه چې پر کولی چې کمزورې او زه زیدې او تاسو نو جوانان یې مې ماته مو چې لیدل کو او بیا ډیره پړې کول کی ویلا کران ځکه هغه ټیم چې تاسو یې کې دا خبره هم کاوه 1996 کې چې ما د هغه په تفصیل کوله د شیخ ته رحم الله عمر نو یې کار ټول نو یې کار او په هغه وخت کې هغه د حاجې اندازه کول د حریان د بالکل پاتې نشه حافظ الله دې ایا په خپل فرمایل په ځوانای کې ماته الله تعالی په دې راشي خاص ذره کوي هر پر هغه په څیر په دې راشي خاص ذره او په ځوانای کې چې په خاص ذره کوي راشي نو موږ د پاره خدای په غوړوال کې خاص ذره کوي ولی د څار په تور باندې حواله کوي چې تاسو په جلالې شریف موجود او وړي چې د جلالې خلاوی دي او دغه هدیه هم لګوه تقریبا 30 روپے باندې با على قريبا شكرانا بوش. مثل سمرة فترة كوراكاو تقريبا كل استخدام الجلالين على المسلمين. مثل كم ذاكي بعد الجلالين تو حوالي تبرد راغي او شيخ نفا حوالة بوي في الجلالين وعلى طالب بولي جاي. اغا عبارت تكي ما كيدا بولي. الشيخ نفا عبارت او الجلالين عبارت حوالي بولي جاي. لأنه عبارت او کله چې تاسو کې کثیر عبارت وکړي به بیا مکتبې ته لاړ شئ وګورئ چې څه پکې کېږي مکتبه مکتبې ته لاړ شئ عبارت په کوکا ته ځئ دې دې په خپل کشن ته عبارت وکړي زمونږ عمر په هغه وخت کې څومره و د مختلفو طلباء و د چا په 25 سال د چا په 22 سال د چا په 18 سال د چا په 20 سال د چا په 30 سال چا دې په 40 او 50 سال په کې تا شاهد نه لري نو ځوانان او د شیخ صاحب کومه هغه نو په اساس دا هغه څه چې راځي دا کوم یو طالبان څه نه کوي نه ایوي چې زما په زما فاتح ځکه کا دلرا شو اپ کو پزره کې دي حکم کا دلرا شو اگر طالب پر نو یې چا ته څه کوم څه چا چل کر دی چا تل کر دی دا کا څه اوسو زمګنه دا هغه کتره دا هغه لښکره هغه دا اور کړی و خلي نو تاسو باندې کوي چې دا نکات هغه بالکل په موقع باندې هغه نو کوي ها ځکه چې پیدا د ترکیب هغه پیدا نه او چې کوم هغه تقریر چې هغه تقریر هغه بیا څه کوي هغه په فارې وخت کې هغه صفه کوي نما بدا تبود او زما دا ربنی عمر کرے مکر سے سر را کرے با اوازا مزاو کی انشاءاللہ قرآن مجید سغا بلی بشن در نفائی کے شکرتو پورے یواز پیواز با نفغلی کل گیری رکو لگاؤں وہ کوجہ کی باشی اسے سبق سغا بیزیاد تقریباً فارا سو فارا سبق بغیر اب یا کوجہ کی بیز نیمہ فارا سوا دری باو سب اغیر پڑھائی کورا د پرتوره د کولې هو خپل دې کای ته هم رسول ابو بیا ګران اګه یو طرف ته سبق کو ګری بیا د مستقیم وخت هغه ور ډیر نو یم د کول په سیمه کار شپه مو د سیمه د دې تاسو تور باندې د مسلوکان د طرف نه بسور شوم هغه بل مرګې پر کیا او هغه لیکل کون کون کون کون کون کون اګه تر څو وخت پر کتوش کې بچو پوری کتوش کې مو ته یې به چې په مخه راځي دا به یا په جواب کې دې زبر تاسو باقي څه دی ما سره نو موږ باقي د خبرو مسره کوي هغه مو سمه سره کوي نو کومه په هغه رمضان کې تنه ده ها د تکلیف په دیو خو په کوم متاثر انا په کوم متاثر شي خو لیکن دا هغه ته تفسیر چې کوم دی کولو له هغه کلمه کار حق شرط او حتی کې برابر دي که هغه نو که دا غلی کل ټول برابرې دي چې په دې دوره تفسیر کې ځان نظر نه چې په خپل ځل هغه لیکل کار څنګه د ترتیب سره یې اختیار وکړ او بیا چې باندې څنګه محسوس کړي منصوبه دا ته ځان خپل وخت راځي نسبتي چې ذمہ دار په منشن کنا ضرورت ایجاد ایمان دی سره د په کومه طریقه سره چې اوس څه څه طریقې اختیار کړو نو دا په کومه ته چا پوره ونه په کومه کومه سره چې په خپل ځل کې موږ سره یو شی کوو نو څه کوي او هغه ته دیبان د جیمش پیوي دا وخت رمضان مبارک او کوم چې په یو ځای کې د دې چې په سپیڅلي کار دی دی او یې لږه وي دا موږ په ټول هیڅ دي کولو په دې باندې په بابا کې په خپل ځای کې ټول قرآن په دې او بیا دې کړی شي سما سما راځه د کوشش کوي چې درته د ذکر هغه څه پاتې آیت نمبر 179 ولقد ضرحنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ضرحنا فساكيك را پیدا کرده منگا لجهنم تفارد جهنم كثيرا جيرو لرا من الجن لجناتنا والإنس او الإنساناتنا لجهنم تیلام اغد فارد آقبت سے بدا جشکار دوا او قصول لے کہ بل آیت کریمہ کے فارد آقبت زما بندگیو کی زما معرفت او پیدا حاصل کی خو چې چاته معرفت حاصل نه کړو او عبادت یې ونه کړو نو بیا دې جهنم ته پاره څه مآل دا نه د حقیقت ته پاره حقیقت به لګي او لام د حقیقت ته پاره ځي وقدر کې تقدیس کی بدل دی لیدو للموت وبنو للفرار لیدو للموت شاعر کوئی اولاد پیدا کرے بچی پیدا کرے جزد پارا لیت موتی کمرشی سماتی وقت او وقت بندی جوڑی گئی لیت خراجی چڑاکیشی خراجیشی و تباہیشی مدرجا کے بچے پیدا کی اگر جزد پار پیدا کی جزد پار پیدا کی جزد پار پیدا کی جزد پار پیدا کی جزد امداد ہوتی د تعاون کی او د فخر کی او د خوشحالی د د پر پر تو عیون وګوروي پکې خو دې نه پاره کا او بنګل د تو پاره ته خلای په تو نن سره ژوند کی ته کارمانه کې بچ ته یمانه کې بچ پر عاشق وګوروي سکون سره سکون سره آرام سره د بنا سره پای کې ژوند کی خو خو دې نه پاره پدې کې دا راځي چې په پاره دا هغه څه په لیدو پیدا کېږي کله چې هغه شروع کوي کله چې شروع کوي کله چې هغه شروع کوي او انجام یې مرګ لري کې به بهر حل کیږي ځکه په دنیا کې د چا لپاره دوام او بقا نشته د چا د اولاد لپاره دوام او بقا نشته پریبا هغه په دې هغه ورو باندې کوي که هر څومره مضبوطی باندې دی جوړ کړي او انجام او معاد او عاقبت څه دی هر هغه چې دې څه پاتې کیږي دا څنګه کې دا نام څه پاره دا عاقبت څه پاره دی آیت کریمه کې دا نام دا عاقبت څه پاره امام حضرت رحمت الله علیه ورو فرمانی کې دي نو معنا دا چې د ډیرو انسانانو او د ډیرو پیریانو ما آر او عاقبت سره ده جهنم د جهنم ولقد ظلمنا لجهنم او بتاكيكرا پیدا کی دی منگا دپارا دجهنم آخی بطن تذیرا نیرو لرا من الجنی دجناتنا والمنسی او دنسالانا لهم قلوب دوی دپارا نبی لا یبقو نبیها شدئی کبجنا شدئی باغی باندی ولهم آجون او دوی دپارا شدئی لا یبسیو نبیها شکتل نکی باغی باندی ولهم آذان تؤذوا لبارا والنبي لا يسمعون بها شيء او يدن كيف تسرى اولئك كالانعام فاتبشاك الصابوني نها بل هم اضلوا بل كتير كبرى كردي واولئك هم الغافلون او غير اخذتنا خبر بي نا موضوع د استدلال د امام شافعی رحمه الله له د آیت کریمه د کړه صدا لهم قلوب لا يفقهون بها د دې ټول څه ده او سمجھ کې نه راځي نا محل څه سمجھ او محل د عقل او د فهم هغه ده او امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ محل دا عقل هغه دماغ بیا په امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باندې اشکال ده چې د آیت نه خدا معلومیږي چې محل دا عقل هغه ده دا څرنګه چې امام دا پیلا په کولای شي ولكن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طرفنا جواب دارے کہ تو فهم او تعقل اس کو لوگ سیکھی کی ندا بچا دیں اپ عربی کلام کے کون طریقے سے ڈول کو بچرے کلا حقیقت والے کو کون اختیاری او کلا مجاز والے کون ذکر ځای کې د عقل او د فهم نسبت لږه ده حقیقتا نه دا مجازم دی د تعقل نسبت کې دماغ ته دا حقیقت دی او د تعقل او د فهم نسبت کې لږه شي دا مجاز او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبر راځي دا اتباع اضراف او ډاکران اضراف ته تسلیمي ها دا صدوای نه کوي چې مالوي دا څه لپاره کنه د پام د دې سوای لپاره امامي او بیماغون مې څه مطلب دی کنه چې څنګه په ټول په دې کې دی ها بیماغون او بیماغي په دې سره او ځینې سره فالقون بیا قلبین او بیا قلبین دماغ د سنایشه کې د ځکه لپاره هغه نشته دا اتباع او حضرات او د ډاکټرانو حضرات نظریوم دغه ده چې د عقل محل هغه دماغ دی دماغ د فهم نسبت چې زړه کې وي نه دا مجازات دي د دماغي خلاصیت ته اضافه د پاره چې کوم سوزونه دي کنه دا هغه مهمه سوزونه استعمالول پکار دي راځو په اړوند نظر کوم اذکار چې څنګه ځان خاطر پکار دي مثال په کور باندې چې وقفه دې چې برکې د طالبان ورمن د کې په سموځو باندې وشه په ښا په کولو باندې وشه په دا شان چې کوم بیکار کې سوزونه کوي باندې وشه دا یې په ځای باندې استعمالول پکار دي یا یې چې څنګه استعمالول پکار دي د پایو استعمال پکار دی د پایو نسبت هغه د علم سره دی دا نه مرنه خبر بس دا دی چې کومه کړو به چې دا غیپ ته باندې څه دی پای استعمال سره دی ها ځکه نبی کریم رحمه الله تعالی السلام ته پایو ته هغه و شراب وغیرہ مستحب مسترد دی یقین له تعالی السلام دا مبارک باندې ورته دی ځکه دا علم سره نسبت سره د پایو او دا چې اپور څو بادا بغیر د داخل شنه د اسباب د دنیا کې د څنګه د نور قوانی او دا غیر پر مفید څه نه دي دا که شان دي طاقت د طاقت په فارم باندې څه نه راځي نه استعمال ورته کوي د حاجی د پاره د تربیت د پاره دغه د ګناونو نه پرې ته نو په خپل کار د مو وسط په پاره او چې دغه نه کې دا وکم مو په بیس نه راځي استعمال وکه کوم دا بیکار چې څه نه دي دا غینا پرې وکړ ورته څه بل بار اقسام او مراتب دا کړ دا د سفر وګړي کوي ځکه چې کوم ټول باوی دي ان شاء الله یو دی او چې کوم نیو ویری سفر باندې کوي په نو باندې ما سبا کې آکه د ویری شي خپل حیداني پس په دا مرتبه کې اکثر بالکل هغه خالي معلومات معقولات بغیر هیڅ څه جی صفا استعداد کوي صفا دي بیا په وصول استعداد کوي که چېرته یې د ماشوم اقر او بین اخر کې ملګری چې په دا مرتبه کې فتیات کې موجود دي او د پدیدیاتو نه نظریاتو ته د انتخاب کرایې کوي ملکه کوي ځکه اوسه عقل بل ملکه وي او حدا تکلیف چې نه اړه کار کوي راځي کوم مطلب یې عقل بل ملکه پدیدیاتو کې او د بدیهیاتو نه نظریاتو ته د انتقال ملکو صلاحیت کوي او ځکه مرتبه د عقل کې ده د دا مدار د تکلیف دی حق حیولانی نه هغه اټه یو په کار کې ماشوم کې مکلف دی ماشوم مکلف نه دی عقل پاک کې څه خو حق حیولانی دی او حق حیولانی هغه مدار د تکلیف نه دی او درېمه مرتبه عاقل في الخير او قدغ مرتبك فذكي بديهيات الوجودي او نظريات فكيف الوجودي فقول بطا يخوش مستاذر لي فكره مطالعه کوم نظریه د ضرورت راځي د استعمال کې کوم نظریه د ضرورت راځي د استعمال کې دا د خپل څه او بل څه خپل مطلق خپل مطلق کامل خاطر اذا دا ټول معلومات او معلومات خاص خاطر دي مطالعه د ضرورت کې مستاذ ایک دو نو اپنے حجدالی کا مدار تقیب نرے ورنہ مایکوب کا مکلف او عقل بالخير او عقل مطلق فقط دا مدار تقليدي دي ورحتي عام انسانان بالغان عاقلان ريب مكلف دي بلکه صرف مناطقه في المحاضرات مناطقه حضرات سمجدار تفكر فا لدك بصير صرف مكلف هو عام صرف مكلف دي حالان عام صرف تغلي بني آخران بھی او بالغان بھی اگر مکلت کی کشیر دیشن تد ادوی ممت بجوخا اقل بالملکت اقل بالملکت کو جیتولو بیتر کتالیبین اللہ او کمولاد مستقیرے کغیر مستقیرے فلسفیرے کغیر فلسفیرے زمیدار دے سکول ٹیچر دے تاکور جکن رسیر اقل بالملکت دا مکلت بل بحث بیسر مطالعه یو شده خلاف یا خلاف او یو شده ماورا یا خلاف او بزوار که فرق ده حضرت صاحبی جب رحمت اللہ علیہ انتباعات کی بین بحث کرے خراج عقل تا ممتنع بریش مستحیل بٹ بریش ممتنع بٹ بریش او دا ممتنع مانا دادا تاریخ دادے الَّذِي يَفْكُمُ الْعَقْلُ بِعُلُوبِ عَدَمِهِ کیا عقل تاغیر دا عدم قدرت و وجوب بانے سے بیتی دو رنگ ہے راشد بیتی کل نہیں کی دے بیتی کل نہیں کی دے جتا وجود نہیں ملا جائے تو دا کتا ممتنی دے او دیتا خراب کی عقل وقت دے فا عام اختراب ہوتا خراب کی عقل وائی متکریمین حضرات فراتفہ حضرات ہوتا ممتنی عقلی وقت دے محال عقلی وقت دے لکه څنګه لکه یو څوک وايي چې الوان د یو صالح هر اثنين اې په دوه برابر دي اې په دوه برابر دي اخر فکر څه نه کار دي دا خلاف خبر دي الوان د مثال کې یو صالح هر اثنين یو د دوه برابر دي اې په دوه برابر دي ددا پرچه چې دا خلاف خبر دي دا څه دي خلاف خبر او مختلفه د څه وجود ګرځول نشي ملایي مختلفه ممتنع وای دی وای دا کې ګرځول وجود نشي آخر تدفو دا عدم وجود باندې وکړو دغه ته عدم ضروري دی ها د کوم شی چې عدم ضروري دی دغه ته خیرات وکړه لکه په شرخیاتو کې شریف الباری دا مثال دی چې شریف الباری عدم ضروري دی لکه څنګه چې د باری وجود دی دغه په شان چې شریف الباری دا هغه عدم ضروري دی چې کوم شی وجود لري هغه واجب وایي او چې کوم شی عدم لري هغه ته ممکن نه وایي اوس په وی دي دا کثره کې چې الله چې څنګه لري وجود لري د په یوه د الله چې څنګه لري شریک دا عدم لري څنګه کې چې د دنیا کې خدای دې چې کوي پر پاتې ده څنګه کې د دنیا بغیر تو خدای نه شي کېدلی بدک اساس ته خدای نه شي کېدلی اوس کوم څه راځي کنه سره چې د دنیا به خدای نه شي کېدلی د دې وجود خدای هغه بغیر نه شي راځي بدک اساس ته خدای نه شي کېدلی دا الله جل جلاله وجود د ویلې او د شریف الباری وجود کېدلی هغه ممکن دی ادمي دی ادنه د شریک الباری په شخصیت کې څه شته مونږ نه ها لکه څنګه چې قران او قضايو کې الواحد مشابه الاثنين نه یو خدای دی چې کوم مونږ نه دی دا مونږ نه د کلک انکار کوي مونږ نه اته په کلک انکار کوي په کار دارین انکار ویلې لکه څنګه چې یو ځان ته ضروري چې یو خدای ته برابر وي نو دا خپل پر ټول لپاره ته برابر دی او دا شان چې یو ځان دا وایي خدای نه خاصه چې خدای خو یو نه خدای یو خدای خو یو نه خدای ټول لپاره برابر دی مونږ ته هیڅ وجود نشي او یو څه ماورای ما یې څه ماورای ما څه د ماورای حقیقت معنا دا چې یو شی به د خطر نه خلاف دی خو لیکن دا په دغه ځای په حقیقت کې نه دی دا په اپروچ باندې نه دی مدا چې ماورای دغه ځکه چې خپل څه حدود دي په هغه حدودو کې دی کار کوي او چې یو شی د عقل د حدودو نه خارج دی هغه به وي خو د ده د حدودو نه خارج دی د دې کې معلومونه ما ته تر واقعي مجاري د سترګو د حدود د سترګې خپل حد دی د غوږ خپل حد دی د قوت د ځای خپل حد دی د بدن کې د عقل خپل حد دی یو څه هغه به وي موجود ولكن ده اقرا ده طيب ده اغا تنفي ولي ده اقرا في وجود ده بقى لو كم شيء ما وراء عقلي ده هي انكار او بين ده او كم شيء خلاف عقل ده هي انكار ده كم شيء ما وراء عقل ده ده هي انكار او بين ده او بي موجود بي موجودات ده فقط ده انكار نہیں پکا او چې کوم خلاف عقل دی دا یې انکار کوي دی او ما ورای عقل چې هغه بیا څنګه مستفاد دی مستفاد ما د صعب هو ما يستعمل هو الاخر چې عقل بعيد جن دا کوم کې دی ذکر قليل مشاهده او هغه مانوس دی او هغه متعرف دی چې کوم شی متعرف دی او دا هیڅ کاري خبر راځي دا اکثر ډېر پریشان دا چې دا څه ما ورای خبر ورته وي او ضروري ده چې کوم شی ما ورای خبر دي هغه ځای کې موجود وي ولې چې حق پر تعجب ما څه تا اخر با تعجب ما څه او هر یو نه وشي چې هغه ما ورای اخلي اتکه بعد دا څه کوم څه لري صفر دو کرم مطابق مثال ورکړي دا صفر دو کرم مطابق مثال ورکړي مثال په تور باندې یو په څنګه راځي هر څردا چې راځه چې د شهري ژوند کوم څه نه دي تل په ځان کې وي اته مثال په تور باندې پیژنې کړي ټکنالوژي یې کړي ټي وی یې کړي اخبار او صحیح کړي د موبایل را صحیح خبرې کړي دا ټول څه نه کړي ته څه یې په ماندا راځه او اخر دې سمجه چې درغلي وي شهري ژوند درغلي چې دې مونږه باندې کړي او اته یو څنګه او توري دا یو حالت چې هغه په موبایل کې دی موبایل اې که څه پردې روز کړی او دا راته چې څه پردې او څه باډي باډي دا څه په راتلو کې دی او په ټول کې مشي او په اړه چې څه ده چې خبرې کې باغره په څه کې تا وایي او دا هغه اواز مو ته لکه مې ته خبرې کې تاسو پری منټونه دي کنه څه کې خبرې کولی شي تاسو ته څه سره کېږي مړه راځي او سره خبرې وکړي هم چې دا څه کول نه شي ګل په نه شي دا تل څه ضرورت ده وای بل څه او خارا کې دا حقیقت دی که حقیقت دی حقیقت موجود دی هغه ته انکار هغه ته انکار کولی ذکا صحابه د اصل د سب څخه د وجود خبره ده دا که نه ذکا دا او تر واقع ته نه دراغلی هغه ته پټه نشته ده دا ته انکار او پاتې شو چې کوم فرق په خارج باندې کې پاتې کیږي په شاري کوي اته ته په بچي بچي مو دارته اته ته د خپل کاله چې کړی ان کاکا ته لیکو کې وي کوم ځای کې دا نه دي ولا چې موږ راوړو وای وي هاي بس نه نه پرې ګاډای وړ نه هم پیژنې چې موبایل دا کار کوي او چې کوم کسان متعارف نه دي نو اته کې کوي یو کوی نه کوی کسان خبرو ته انکار کوي ولی دا هغه د اخر د صحیح ده دا د ماورای اصل لپاره انکار شي نو ماورای اصل څه کوم دی دا هغه انکار کوي چې هغه موجود دی او خلاف اصل څه دی دا هغه انکار کوي او په دواړو کې فرق هغه واټ شي پاتې په دې راځي اغه په خلاف عقل کې او په ماورای عقل کې فرق کوي دا غیر وجنا اغه په خلاف عقل په ځای باندې د ماورای عقل نه انکار کوي او دا دوی غلطی ده څنګه نه غلطی او په دې باندې مزید تفصیل کې مطالعه کوي نو کلوم القرآن شیخ الاسلام او القرآن مفتی تقی عثمان کا کام تمام کر رہا ہے تمام کر رہا ہے کلی مفید بات ہے خلاف عقل باندې کوم ماورای عقل باندې دا په تاسو په ماشیاتو کې ماورای عقل دی شخصیاتو کې ماورای عقل دغه شی کوی تیرات کوی دې کوم دا نړۍ دې چې څه په ځان کې د خپل په ځان کې ټول دې په اړه باندې بدل تر مګي دا ماورای عقل دا څنګه دا ماورای عقل او د کتان کې اعمال چې دا په هغه چې اراد په خط حساب کې د خط په راشه د دې ټول دې دې ټول کما نه پاتې د اعراض ټول دا ما ورای عقل دې خلاف یا څه لري دا چې کوم جواب نه غوږو دا په دې لپاره چې دک اعمال کې الله تعالی دې جو جسد او دک اعمال د عادت ته حساب په خط لري چې دا په اعتبار باندې لري او دک عمل کې دې دروکي او د چک او دا چې څه په اړه په دې ټول کې دا چې تاسو وښيي او دا په تاسو کو ته اراض کو چې نه غلط شي دي یا بیا اوره نه کوم حضرات چې په خلاف اصل کې او په ماورای اصل کې فرق نه کوي هغه په دې کوم غوښته نه کوي په ګور کې فرق او دا چې او هغه په دې وخت کې هغه څنګه چې هیڅ هیڅ لري په دې باندې ځان کولای شي په دې راځي په ځان ته دې ماورای په ځان شي جنت شو جانم شو دغی اقوال شو و اعتراض شو عذاب قبر شو نعیم قبر شو دا ټول خدای پېژنده کوي چروغ دی قوت یې د جبلیین ته لاړ یا سجین ته لاړ د عذاب څخه وتلی بس یا په یخ ماوره یا خلاف راغلی نه روغ دی په سجین کې که کافر وي مشرک وي منافق وي بدعتي وي او روح دی په جبلیین کې که هغه مؤمن وي او هغه مطیع وي او هغه نیک وي باوجود دې تعلق دې د بدن سره وي بدن ته د عذاب څخه ځواب ورکوي نمانا حضر ندا جیاس جیاس کو ما ورائی حصر کے رجب خلاف و اصل شرک نمانا ندا باست قدی وقیل انتہائی جنگوی ذاتی کس پر اشکال کوشی نا اول قدی ماندو سوچ بکاری کتا تکم از دنگا خلاف نبیاد او خاطب خویول او اغت جواب ورکل انتہائی آسان شو او کبانده با ذات خود بخلاف العقل او ما ورائی حصر بانده رکوی ندا بخل کنسی یا بندہ کہ سپیکی نہ ہاں پھر اچھا اثر باندھ کے رہے او ما ورے اثر جان چھ ورتے درے سبب دے رہا آج خبر چلے وہی وہ کم دیتے خبر صادق او دارین دپارہ ترین سبب پکار دے زکا معقولات معلومات کی بھی نہ اگر صرف اور صرف محسوسات کی بھی اور معقولات کی بھی بلکہ سری یہ ترین معلومات سے جائے منقولات کی بھی ایسا منقولات کرے بداقی دوبارہ دا حقیب مناسب سریع پکار کچر کا معلومات آپ پوچھا دی بداقی دوبارہ پر سریع اگر دی ایسا او کا معلومات سوی آگی معقولات بداقی دوبارہ پر سریع اگر دی اقل او کچر کا معلومات اگر دی سریع دا منقولات دی دا غیر پر نه هیڅ کار کوي او دا اصل کار کوي دا غیر پر د پکار دا یو درې نظریه او هغه درې نظریه د دې خبره ساده انا تمہارا خبر مثال پر سب خبر سم کراو پپن کی پپوہات کے دے گا باران شوئے لیکن دے شوئے کچھ اس پتہ نہیں ہاں تو پتہ نہیں سکتا شوئے لیکن دے شوئے پپن کی پپوہات کے باران شوئے لیکن دے شوئے اس دا یو معلوم دے تاکہ دے نمشے دے زغوات کی ماں تو پتہ لگی دا پپوہات کے تاب پتہ لگی پپستور کو بانے مونگا معلوم ہو لیکن ریزه نه موږ ته بنو کوټه ورکړه نکړه په پیسې باندې نه مړی په وخت باندې په وخت باندې هغه خبر کړو ته نه ها چې خبر کړی چې هغه ورو نه ځان شي نو په پیسې باندې دې پاتې نه شي موږ شاهد باندې نه مړی دې کې دي پاپه باندې کړي شو دي صغرا او کبرا یو څه مقدم او ساری رہے ہوتے ہیں لتا نتیجہ پہ نمی رہے ہوتے ہیں کہ باران سے رہے ہوتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ وسلم او اگر کی حسن صغرہ کو رہے ہوتے ہیں امام نے ساری رحمت اللہ علیہ وسلم پر سلام دیشو اگر مقدم او ساری رہے ہوتے ہیں فتا نتیجہ رہے ہوتے ہیں کہ باران سے رہے ہوتے ہیں فتا رہے ہیں کہ آخر میں رہے ہوتے ہیں بس اچھا ہے کہ دوستو ملگرے دیو رشتہ دار کے ہوں گے بھائی بارہ شروع سے کہتے تھے آؤ شروع پتہ ہو گئی شروع نقل نہ خبر نہ وہ خبر سے خبر اتنا دی ہاں بسمی پر ریڈیو دے خبر نہ ہو رہی لانا ہے لانا ہے خلاقے کے بارہ شروع ہے نہ خبر ہے پتہ ہو گئی میرا مطلب ہے کہ علم مقرر. تو درین سبب دا علم دا پارا اگر خبر صادق دے رشتون خبر ذکر کر کر با یو خبر دا یو معلوم اگر بدا دی کہ اگر با نمو شاہدی تر کمچ ترا دی او نبا اگر آخر سر کمچ ترا دی تاغیر دا پارا درین مجلی دا کہ اگر خبر دی خبر تر اگر کمچ ترا دی دا دې مثال په وړاندې تاسو ته وایم. بهرني تک شان په شرعیاتو کې مو جنت څنګه نشته؟ څه؟ دا دې خپل کې الله کې څه دلاله ویلي؟ ومن اصدق من الله قيلا. دا الله کې څه دلاله ونه؟ څه خبره دې کوي؟ دا زمان ترا سو اسباب راه ته علم لپاره درې اسباب راه یو حوادث خمسه زپاره ته ادراک کوم او دې هغه زپاره ته ادراک کوم معقوله او درې راه ودی درې مراد خبرې صادق ودی کوم چې نه پاتل باندې او هو هیڅ پاتې نه مړي دا کې فرق وو پتیبل بہار وہ ولی لغت کے تو ہوئی اصطلاح او اقسام بولی